6:09 na zegarach. Drodzy Państwo, jak do tego doszło, nie wiem, cytując klasyka, no ale jak by nie patrzeć w kalendarze. Mamy to ostatni dzień roku 2021, ten czas zazwyczaj, nie wiem jak Państwu, ale ja tak mam, przyspiesza w drugiej połowie grudnia, najpierw święta, później zaraz Sylwester, a po nim już Nowy Rok. Także dziś wspólnie z Państwem tradycyjnie w piątkowy poranek nie tylko weekendu będziemy wypatrywać gdzieś tam na szaroburym, ciemnym jeszcze horyzoncie, ale też Nowego Roku. I zapraszamy Państwa do tego, by te pierwsze godziny poranne ostatniego dnia roku spędzić właśnie z nami, z Radiową Trójką. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski i mówiący te słowa Łukasz Sobolewski. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Skoro o finale roku 2021 mowa, to podejrzewam, że część z Państwa zastanawia się jeszcze, szuka pomysłów last minute, w co się ubrać, jak uczesać, jaki wykonać make-up, aby w ten nowy 2022 rok wejść odważnie, stylowo, z przytupem. Jeśli szukają Państwo ciekawych pomysłów, proszę być pewnym, że przyjdziemy z odsieczą. Fajnie będzie błyszczeć, narzucić na siebie wszystkie możliwe błyszczące dodatki, jakie mamy, żeby po prostu odpowiednio uczcić ten wieczór i żeby fajnie się bawić. Nie tylko błyszczące pomysły mieć będziemy dziś dla Państwa na dzisiejszy sylwestrowy wieczór. Będzie też między innymi o ciekawym pomyśle na to, jak spędzić Sylwestra w domu. Wiele osób stawia na tę formę rozrywki, czy to z najbliższą rodziną, czy w gronie zaufanych, ukochanych znajomych. Wchodzimy w nowy rok. Szukamy wtedy pomysłów, dodatkowych bodźców uatrakcyjniających te godziny i mamy dla Państwa taki pomysł, który przeżywa w ostatnich latach renesans. Co Państwo powiecie na planszówki? Na rozwój renesansu zainteresowania planszówkami wpłynęły dwa czynniki. Dostęp do informacji o planszówkach i dostępność w sklepach. No, osobiście uwielbiam. Mam w domu całą skrzynię planszówek i no, problem jest z czasem, ale kiedy już kilka wolnych sekund człowiek złapie, to bardzo chętnie z najbliższymi oddaje się tej formie spędzania wolnego czasu. Warto dziś mieć z tyłu głowy taką opcję, zwłaszcza te planszówki tak zwane imprezowe. Ale dziś o poranku sprawdzać też będziemy, czy pandemia zmieniła nasze noworoczne postanowienia. Mniej alkoholu. Więcej zdrowego odżywiania. Moje postanowienia noworoczne to na pewno zacznę chodzić na siłownię, na pewno rzucę palenie i na pewno wyjadę za granicę. Całkiem niezły zestaw, zwłaszcza więcej zdrowego odżywiania, to polecamy Państwu zawsze, nie tylko ze względu na zmianę daty. No i będziemy też przekonywać, no nieśmiało, a może nawet śmiało, aby tę noc spędzili Państwo z dala od wszystkiego, co strzela i hałasuje, bo te petardy i fajerwerki to raz, że dużo kosztują, a dwa, że niestety nasze zwierzęta, mówiąc delikatnie, nie najlepiej to znoszą. Będzie więc o akcji Nie strzelam w Sylwestra. Do tego zachęcają nie tylko organizacje prozwierzęce, ale też i służby. No i mili Państwo, to też dobry dzień, ostatni dzień roku, by złożyć życzenia komuś bliskiemu, komuś, kogo lubimy, wielbimy, kochamy. Nie trzeba z tym czekać do wieczora. Gdyby ktoś z Państwa chciał na antenie Trójki coś miłego, dobrego powiedzieć komuś u progu Nowego Roku, proszę bardzo, 2 2 7 3, jesteśmy do dyspozycji. keep it going full steam. Too sweet to be sour, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I'm a plotting scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Jason Bean. Keep on rapping, cause that's my dream. Change it from OD for sticking to me. W zegarach 6:16. Kalendarium muzyczne. I Michał Grabkowski. Witam bardzo serdecznie wszystkich z Państwa. No i trzeba to powiedzieć, dziś po raz ostatni w tym roku zajrzymy do kalendarium muzycznego. Te taneczne rytmy to nie tylko zapowiedź tego, co być może Państwo dziś wieczorem będą przeżywali na muzycznych parkietach, ale też przypomnienie o tym, że 73 lata temu przyszła na świat Donna Summer. Bezapelacyjnie królowa disco, która rozgłos zyskała pod koniec lat 70. w okresie boomu tej muzyki. W wyniku współpracy z jej producentem, kompozytorem Giorgio Moroderem powstały jej największe hity, m.in. I Feel Love, nagrane w 1977, czy dwa lata później Hot Stuff. Nasza dzisiejsza jubilatka zmarła na Florydzie w roku 2012. A teraz przenieśmy się do Colorado Springs, gdzie w roku 1951 przyszedł na świat Tom Hamilton, basista zespołu Aerosmith. Nasz dzisiejszy 70-letni jubilat był członkiem zespołu z przyszłym gitarzystą Aerosmith Joe Perrym. Zespół nazywał się po prostu The Jam Band. Jednak kiedy grupa się rozpadła, muzycy przenieśli się do Bostonu w celu stworzenia zespołu i tam poznali Stevena Tylera. Z zespołem Aerosmith Tom Hamilton zdobył liczne nagrody show biznesu oraz wysokie miejsca na listach przebojów takimi piosenkami jak Jenny's Got a Gun, I Don't Want to Miss a Thing z filmu Armageddon czy Love in an Elevator. Kalendarium muzycznym w programie trzecim Polskiego Radia jeszcze stricte rock'n'rollowa data, bowiem 31 grudnia 1963 roku zespół The Kinks zadebiutował w londyńskiej restauracji Lotus House. W zespole zagrali basista Ray i Davey Davis, którzy pozostali członkami The Kinks przez wszystkie 32 lata historii grupy. You Really Got Me, formacja The Kinks. Być może niektórzy z Państwa podczas dzisiejszych tańców będą mieli okazję potupać nogą przy tej niezapomnianej, legendarnej rock'n'rollowej kompozycji. A propos sylwestrowych uroczystości, no to 31 grudnia 2006 roku George Michael zaśpiewał na noworocznym przyjęciu rosyjskiego miliardera. Nieznany z nazwiska Krezus zapłacił wokaliście, uwaga, 1,5 miliona funtów za specjalny godzinny koncert zorganizowany dla 300 gości w rezydencji pod Moskwą. Tak, oto mieli Państwo wybrzmiało ostatnie kalendarium muzyczne w roku 2021. Zegary zaś pokazują 6:25. Już niebawem po raz pierwszy dziś o poranku zajrzymy na nasze drogi, ale cały czas do Państwa dyspozycji nasz numer 2 2 7 3. Gdyby ktoś z Państwa już teraz chciał złożyć noworoczne, staroroczne życzenia swoim bliskim, jesteśmy oczywiście do dyspozycji. A może zechcecie Państwo podsumować ten rok, podzielić się z innymi tym, czy był dobry, czy nie najlepszy. Na te telefony też czekamy. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Autopromocja. Jedna, jedyna taka noc. 10 godzin imprezowej muzyki, a wszystko w programie trzecim. Trójka zaprasza na sylwestrowo-noworoczną zabawę. Nasi DJ-e poruszą cały tłum i zapełnią każdy parkiet. Wspólnie pożegnajmy stary i powitajmy nowy rok. Zaczynamy dziś o 18:00. Kończymy jutro o 4:00 nad ranem. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Express Krups Evidence. Dwie mleczne kawy jednocześnie. Teraz taniej o 300 zł. Czarna dwumetrowa lodówka LG. Teraz za jedyne 1990. Taniej aż o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 6:29. Radio Nawigator. W podróż zabiera nas Anna Hardej. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. A zaczynamy od ostrzeżenia. Dla południowych powiatów Podkarpacia, Małopolski i Śląska IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami. W tych samych rejonach utrudniać jazdę mogą też marznące opady. Północna część Mazowsza objęta jest natomiast ostrzeżeniem przed gęstą mgłą. Jak podaje Instytut, miejscami może ona ograniczać widoczność od 50 do 200 metrów. Teraz problemy z przejazdem na trasie S8 Warszawa-Piotrkowa. Piotrków Trybunalski. Na 345 kilometrze samochód osobowy wjechał w bariery energochłonne. Zwężona jest jezdnia w stronę Piotrkowa. 2 godziny mogą potrwać utrudnienia w tym miejscu. Przed miejscowością Iłża są spowolnienia. To krajowa 9, zarówno na północy, czyli w okolicach miejscowości Starosiedlice, jak i na południu w miejscowości Błaziny Dolne. Teraz dobra wiadomość. Nie ma już utrudnień na trasie S6 między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia. Na 331 kilometrze wcześniej doszło do zderzenia 2 aut osobowych. Teraz już wszystkie pasy do Łodzi są otwarte. I na koniec Zakopane. Zamknięta dla ruchu została ulica Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza do skrzyżowania z Aleją 3 Maja. Blokada potrwa do jutra, do 6 rano. Radio Nawigator Trójki. Na zegarach 6:31. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati. Badania potwierdzają, że szczepienie przeciw COVID-19 chroni 60-krotnie bardziej przed zgonem. Mówił o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, zwracając uwagę, że 3/4 osób, które zmarły z powodu zakażenia, to osoby niezaszczepione. Minionej doby zmarło 709 osób, potwierdzono 14 325 nowych zakażeń. 50 minut trwała rozmowa telefoniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji. Jak informuje Biały Dom, Joe Biden powiedział Władimirowi Putinowi, że Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odpowiedzą zdecydowanie, jeżeli nastąpi inwazja na Ukrainę. Powiedział także, że Zachód nałoży na Rosję sankcje o wielkiej skali, jeśli strona rosyjska będzie eskalować konflikt. Premier wręczył władzom 10 miejscowości decyzję o przyznaniu praw miejskich. Część z tych gmin odzyskała ten status po 150 latach. Zostały wtedy zdegradowane na rozkaz cara. Dotyczy to m.in. Izbicy w województwie lubelskim, Iwanisk w Świętokrzyskim, a także Cegłowa i Nowego Miasta na Mazowszu. Do Zakopanego przyjechały dodatkowe siły policjantów z Krakowa. W noc sylwestrową służbę będzie pełnić w sumie ponad 300 funkcjonariuszy. Będą patrolować nie tylko Zakopane, ale cały teren powiatu tatrzańskiego, a w Zakopanem obowiązuje całoroczny zakaz strzelania fajerwerkami w miejscach publicznych. Czas na sport. Krzysztof Łuniewski. I zaczynamy od szachów. Rzadko mówimy o nich w naszych serwisach, nie wspominając o poruszaniu tego tematu w pierwszej kolejności. Jest jednak powód, żeby to zrobić. Jan Krzysztof Duda został wicemistrzem świata w szachach błyskawicznych. Turniej odbywał się w Warszawie, a młodzian z Wieliczki uległ w finale Francuzowi Maximowi Vachier Lagravowi. Oczywiście apetyt rośnie na miarę jedzenia i kiedy przystępowałem do dogrywki o pierwsze miejsce, wiadomo, przegranie tego mini-meczu było dość przykre, ale tym niemniej jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z osiągniętego miejsca. Tym bardziej, że w przeciwieństwie do poprzednich mistrzostw, gdzie też zostałem wicemistrzem świata w Blitzu w Sankt Petersburgu w 2018 roku, wtedy wydawało mi się, że gram jak natchniony, a moje szlachy były bardziej przyziemne. Duda, jak słyszeliśmy, powtórzył sukces z 2018 roku, ale Graf zdetronizował najlepszego szachistę świata, Norwega Magnusa Carlsena. Ten wygrywał w 3 ostatnich mistrzostwach świata. Oczywiście pozostaje mistrzem w tradycyjnej i najbardziej prestiżowej odmianie szachów. Nasi szczypiorniści tymczasem, szykujący się do Mistrzostw Europy w ostatnim meczu na towarzyskim turnieju Four Nations Cup w Gdańsku, 33-27 pokonali Holandię, mówi trener reprezentacji Polski Patryk Rombel. Cieszę się, że kończymy ten rok takim akcentem. Wygrywamy, bardziej z przeciwnikiem, z którym przegrywaliśmy w ostatnich 2 meczach. To też na pewno da nam dużo pewności siebie na kolejny etap, który czeka nas już 2 stycznia w Płocku. Mamy ten czas na przygotowanie podzielone na etapy. Na każdym etapie dochodzi do selekcji i po to, żeby finalnie na Mistrzostwa Europy pojechało 18 zawodników, bo tylu zabierzemy do Słowacji. Mistrzostwa Europy na Słowacji i na Węgrzech rozpoczynają się 13 stycznia. W Gdańsku biało-czerwoni wcześniej przegrali z Tunezją, ograli Japonię i zajęli 2 miejsce w imprezie. Zwyciężyli Tunezyjczycy. Tuż przed nowym rokiem, poza piłką ręczną i szachami, emocje w siatkarskiej plus lidze. Udany debiut w roli trenera Ekoresowi Rzeszów zanotował Marcelo Mendes, były szkoleniowiec reprezentacji Argentyny, z którą kilka miesięcy temu w Tokio wywalczył brązowy medal olimpijski, poprowadził drużynę spod promia do zwycięstwa 3-1 z Kuprum Lubin i to na Dolnym Śląsku. W drugim wczorajszym meczu Cerat Enea Czarni w Radomiu przegrali do 0 z PGE Skrom Bełchatów. Z kolei w koszykarskiej Energa Basket Lidze Panów, gdzie ciągle roi się od egzotycznych nazw ekip w niej występujących. Przykład za chwilę. Po akcji w ostatnich sekundach spotkania grupa Sierleccy Czarni i Słupsk pokonała na wyjeździe 82-81 polski cukier Pszczółkę Start Lublin. W Premier League mieli kopać na dwóch stadionach. Spotkanie Evertonu z Newcastle położył COVID-19. Rozegrano za to mecz na Old Trafford, w którym Manchester United pokonał słabe Burnley 3-1. Spotkanie z trybun oglądał Sir Alex Ferguson, który dziś obchodzi 80. urodziny. Gratulacje płyną z całego świata. Na zakończenie jeszcze jedna informacja piłkarska. Prezes PZPN Cezary Kulesza poinformował, że nazwisko nowego selekcjonera reprezentacji Polski poznamy 19 stycznia. A najnowszą prognozę pogody poznają Państwo już teraz, choć nie będzie ona jakoś specjalnie optymistyczna. Ostatni dzień roku bowiem pochmurny, no i deszczowy w przeważającej części kraju. Odrobiny promieni słonecznych możemy spodziewać się jedynie na Dolnym Śląsku. Za to jak na przełom grudnia i stycznia będzie ciepło, mili Państwo. Temperatury maksymalne od 3 stopni na Podkarpaciu, około 10 w centrum, do 12 na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Make you spend all, make you want all, all, all love. She's a man. Nelly Furtado odwiedziła nas o poranku, a na zegarach 6:40. Prasowanie w Trójce. Zaglądamy, mili państwo, do gazet. Ha, ostatni raz w roku 2021. Jak to brzmi? Zaczynamy od Gazety Polskiej Codziennie, strona 11, odnosząca się do tego, co wydarzy się już za kilkanaście godzin. Sylwester w tym roku skromniejszy. Na powitanie nowego roku wydamy mniej więcej 100 zł mniej niż przed pandemią. W tym roku nieco chętniej niż w zeszłym roku wyjdziemy gdzieś na Sylwestra lub też sami zorganizujemy tak zwaną domówkę. Na sylwestrową zabawę wydamy jednak mniej. Wynika z badania wykonanego na zlecenie rejestru dłużników Big Info Monitor. To już drugi Sylwester w cieniu pandemii, czytamy w Gazecie Polskiej Codziennie. Jeśli jednak chodzi o obostrzenia, sytuacja jest inna niż przed rokiem, gdy, pamiętacie państwo, zalecano pozostanie w domu. Obowiązywał zakaz organizowania imprez. Było też zakaz w przemieszczaniu się między godziną 19 a godziną 6 rano 1 stycznia. Tym razem dla zainteresowanych zabawą w klubach i dyskotekach Sylwester jest dniem wyjątku od nałożonych w grudniu obostrzeń. Jedynym ograniczeniem jest maksymalnie 30% udział osób niezaszczepionych wśród gości bawiących się na imprezie oraz warunek, że nie będzie ich więcej niż 100. Więcej o tym, jak ten tegoroczny Sylwester będzie wyglądał, na stronie 11 Gazety Polskiej Codziennie. Teraz już Rzeczpospolita, mili państwo, i strona A16. A tam artykuł: dopłaty już rozpędzają rynek samochodów. Do 32% wzrosła liczba Polaków zainteresowanych zakupem e-auta w ciągu 3 najbliższych lat. Wynika z badań Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Co stoi u podstaw tego zainteresowania? No, między innymi dopłaty. W Rzeczpospolitej czytamy: szanse na realizację tego scenariusza daje uruchomienie w tym roku programu rządowych dopłat do e-aut. W lipcu możliwość otrzymania wsparcia w wysokości blisko 19 tysięcy złotych otrzymali klienci indywidualni, no a w ubiegłym miesiącu ruszyły dopłaty do elektrycznych samochodów osobowych dla przedsiębiorców i instytucji. Te dopłaty mogą sięgać nawet 27 tysięcy złotych, jeśli deklarowany roczny przebieg pojazdu wyniesie co najmniej 15 tysięcy złotych. Na pewno pomaga też więcej tak zwanych ładowarek, punktów, w których możemy naładować nasze auto, a, mili państwo, ma ich przybywać w kolejnych latach lawinowo. Zakłada się, że powstanie w najbliższych miesiącach nawet 18 tysięcy punktów ładowania oraz 20 punktów ładowania wodorem. Pomoże to oczywiście w ładowaniu naszych aut, zwiększy, właściwie zagęści te siatkę miejsc, w których auta takie możemy naładować, i wiele tych punktów ma też trafić, jak czytamy w Rzeczpospolitej, do małych i średnich miejscowości, dla których w związku z tym programem przewidziano specjalne przywileje. Więcej, gdyby ktoś z państwa był zainteresowany tym tematem, na stronie A16 w Rzeczpospolitej. Teraz już Super Express i zapowiedź tego, mili państwo, co rozpocznie się już niebawem, w niedzielę. 2 stycznia rusza wtedy kolejna edycja rajdu Dakar. Mój i Kasi Ciepielewskiej. Niedawny gość w audycji Ona On i pewien bardzo wyjątkowy gość, a więc Kuba Przygoński, w przedświąteczną niedzielę opowiadał o przygotowaniach do tego rajdu. No i nie ukrywamy, że w Kubie pokładamy ogromne nadzieje, jeśli mowa o sukces na Dakarze. Kuba sam zresztą zapowiada, że powalczy o podium. Był tuż za podium w roku 2021 i w roku 2019. Teraz ma apetyt na to, by w końcu na to podium wkroczyć. No i wiele znaków na niebie i ziemi mówi o tym, że może mu się to udać. No a sam Dakar To impreza o międzynarodowym zasięgu. Czytamy w Super Ekspresie, transmitowana w 190 krajach we wszystkich językach świata. Tegoroczna edycja, w której zawodnicy pokonają tysiące kilometrów, odbędzie się na najbardziej piaszczystej trasie w historii, no a ponad 80% odcinków stanowić będą całkowicie nowe szlaki. Poza Kubą Przygońskim w Orlen Teamie nasz kraj też reprezentować będzie na motocyklu Maciej Giemza. Na kładzie zaś o jak najlepszą pozycję powalczy Kamil Wiśniewski. Kciuki za naszych trzymać będziemy mogli już od 2 stycznia. Więcej o rajdzie Dakar mogą Państwo poczytać już dziś w Super Ekspresie. Que son padres de familia. Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes. Na zegarach, mieli państwo, 6:49 nadchodzącej nocy. Nie ma innej możliwości. Musimy się świecić. I to nie jest tak, że coś sobie prowadzący teraz ubzdurał. To taka krótka porada od osób, które znają się na rzeczy, od stylistów i od fryzjerów. Bo jeśli wśród państwa są osoby, które Sylwestra planowały spędzić w domu, w dresach, pod kocem, z kubkiem herbaty na przykład, i nagle wczoraj zadzwonił, bądź dziś zadzwoni telefon z informacją: Wpadajcie na imprezę życia. I nie wiedzą państwo, w co się ubrać, co założyć, jak uczesać, jaki makijaż. To proszę bardzo, mamy dla państwa garść porad naszych ekspertów, z którymi rozmawiała Joanna Merecka-Łotysz. Fajnie będzie błyszczeć podczas tego dnia, narzucić na siebie wszystkie możliwe błyszczące dodatki, jakie mamy, żeby po prostu odpowiednio uczcić ten wieczór i żeby fajnie się bawić. Ubieramy się kapiąco. Tak, właśnie to jest ten jeden szczególny dzień w roku, kiedy jak najbardziej możemy na to sobie pozwolić i kiedy wygląda to po prostu dobrze. Ja się zawsze bałam tego, że jak ubierzemy tak za dużo tego złota na siebie, no to już zatracimy gdzieś odrobinę dobrego smaku w tym wszystkim. A tutaj jak najbardziej, ja nie mówię o tym, żeby wrzucić na siebie wszystko, co mamy w swojej szafie. Nie jak choinka. No troszkę nie, jednak chciałabym, żebyście wszyscy państwo fajnie wyglądali i błyszczeli rzeczywiście tego wieczoru, ale tak, ta granica tutaj między tym tandetnym wyjściem, a tym takim ze smakiem jest bardzo cienka, także na to musimy tutaj właśnie też zwrócić uwagę, komponując przede wszystkim już dodatki do naszego stroju. Złoto jak najbardziej zawsze jest bardzo dobrym wyborem. Jeżeli nie jesteśmy zwolennikami złota, możemy postawić na srebro, na tą drugą stronę medalu. Mieszamy? Też, jak najbardziej. Często gęsto możemy spotkać sukienki, które na przykład mają zmienne cekiny, czyli jak przełożymy je na jedną stronę, te cekiny na sukience, mamy kolor srebrny i złoty, także wygląda to jak najbardziej bardzo dobrze. No dobrze, a jak ktoś nie lubi tego złota, nie lubi tego srebra, albo lubi je tylko w dodatkach, to co? No to wtedy może postawić na nieśmiertelny kolor czarny. Jest to ponadczasowo klasyka, nieziemsko elegancka, także tutaj zaproponowałabym po prostu małą czarną na przykład i okraszyła ją fajnymi dodatkami, fajnymi butami, fajną torebką. Można postawić na materiały satynowane, można postawić na welur, także tutaj fajnie można skomponować stylizację, niekoniecznie sięgając od razu po cekiny. Marzena Fabiszewska, Michalczyk, fryzjerka. Czeszą się panie na Sylwestra? Przychodzą na codzienną fryzurę. Tak jak wyglądają co dzień, tak i na co dzień wychodzą na taki bal. To są bardzo rzadkie okazy klientek, które są bardzo odważne i chcą wyjść z pięknym uczesaniem. Co w tym roku? Fale delikatne są, uważam, najpopularniejsze, jeżeli chodzi o wygląd. One są eleganckie, spinki, wsówki z wielką ilością brokatu. Cyrkoniami. Kwiaty, gwiazdki. Nie. Kwiaty, gwiazdki nie. Nie. Kwiaty, gwiazdki nie. Kwiaty, gwiazdki to na lato zostawmy. Bardzo lubiane są przez kobiety opaski z różnymi świecącymi dodatkami w kształcie brokatowego jakiegoś... Znaczy całe brokatowe. Także ja na te trendy w tym roku... 2021-2022 na ten bal sylwestrowy jednak zachęcam do tego, żeby nasze głowy świeciły. A zatem podsumowując, mili państwo, świecąco i kapiąco, zdecydowanie tak, kwiaty nie. Zostawiamy na lato. Garść porad, last minute na ten sylwestrowy wieczór i szampańską noc zebrała dla państwa Joanna Merecka-Łotysz, a my pod numerem 2 2 7 3 czekamy na państwa życzenia sylwestrowo-noworoczne, bo kto powiedział, że trzeba z tym zwlekać do wieczora? Chciałbym złożyć moc serdecznych życzeń dla całej redakcji Trójeczki na nowy rok i dla wszystkich słuchaczy. Chciałam złożyć najlepsze życzenia noworoczne dla pani Joli i dwóch dorotek od Jagody ze Szklarskiej Poręby. Pozdrawiamy panią Jolę, dwie dorotki i Jagodę, a za te pierwsze życzenia dla trójkowej redakcji bardzo serdecznie dziękujemy. Może ktoś z państwa ma ochotę podsumować mijający rok, opowiedzieć o planach na przyszły, bądź życzyć komuś czegoś miłego? 2 2 7 3 jesteśmy do państwa wyłącznej dyspozycji. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć, nie poznał jednak mnie, to nie był sen. Chciałem wiedzieć, jaki jest,